The real you is not a puppet which life pushes around. The real deep down you is the whole universe. Hallå allihop, hjärtligt välkomna ska ni alla vara till ett nytt avsnitt av podcasten Dold Fakta. Det här är sanningssökaren och jag sitter i de mörka korridorerna av sanningen och talar till er. Jag vet, det var ett bra tag sedan ni hörde ett nytt avsnitt, men som utlovat så kommer nu här ett nytt avsnitt. Om nog kanske några månader senare, men det kommer i alla fall ett avsnitt. Det här är ett väldigt, väldigt speciellt avsnitt för jag har en gäst med mig och en god vän självklart i studion, om vi kallar det för det, idag. Och det är första gången Dold Fakta har en gäst i studion. Och jag får börja med att önska dig hjärtligt välkommen hit till att börja med. Tack så mycket, det var väldigt trevligt att vara här. Skönt, du känner så, inte tvärtom. Och tack för att du tog dig tid att göra det här, för att du är en upptagen kvinna i dina bästa år. Och, ja. Ja, bästa år kan vara relevant, beror på vem du frågar. Ja, om du frågar en av mina bekanta så har jag blivit en tant. Ja, vi alla ska resa den vägen någon gång. Och du är ju här för att du är ju, i alla fall som samhället skulle säga på det, en väldigt speciell individ. Eller kvinnor, om du ser på det. Och du har varit med om ganska intressanta upplevelser i ditt liv. Trots att... du är ju inte en gammal tant egentligen. Vi kan ju säga att du är typ medelålders. Men att du upplevt så mycket som många inte skulle verkligen förstå. Eller som många inte upplevt heller. Och som jag tror aldrig kommer uppleva heller. Jag vet inte om du håller med om det, men så ser jag på det. För jag menar, som jag ser på det så skulle det vara lite... Men det är inte så många som upplevt till exempel att du har ju dött en gång tidigare i ditt liv och återuppstått. Även fast du dog ju typ 3 minuter och sånt där. Återuppstått skulle vara en zombie, men... Ja, men du förstår jag. Jag räknar mig själv som en... Ja, men du är liksom människa igen. Du är ju inte Jesus, inte så jag menar. Alltså. Jag menar inte på att du är Jesus. Du har återuppstått och återkommit. Nej, det är inte riktigt så jag menar. Alltså, jag menar på att, men du har ju dött en gång tidigare. Ja. På sjukhus. Det stämmer. Och de fick ju liv i dig uppenbarligen igen. För du sitter ju här. Jag hoppas på att du är en levande, jag menar, karaktär. Jag pratar inte spöke. Men jag menar på att det är ju till exempel en väldigt stor händelse. Bland annat. Och du har fått en stor förståelse för saker och ting som man kanske inte kan förstå sig på riktigt. Det kan vara mycket möjligt. Men som benämnelse av att död... Men så här, för mig är det inte en verklig händelse. Det är någonting, en liten händelse som någon gång har skett. Mm. Det är en... irrelevant del av livet. En irrelevant del av livet. Vad man kan kalla det, livet. Ja, precis. Det liv som har kommit efteråt. Men precis. Och det är ju egentligen därför du är här. För att... Men jag har ju försökt att styra upp det här ett tag nu så att vi kunde diskutera om det här, för jag tror att många finner det intressant att höra din historia, din vision, vad du har att säga. Jag menar, du har en del intressanta, vi kallar det för teorier, alltså din verklighetsuppfattning ser ut, som jag tror många kan dra nytta av på ett sätt. Eller kanske tänka efter och få någon slags annan, vad vet jag... förståelse eller insikt i saker och ting. Ja, eventuellt. Trots allt. Det är inte först vi märker andras verkligheter som vi kan forma vår egen. Exakt så. Och då kommer jag ställa dig en fråga. Du har antagligen fått den frågan också. Men visst är det så att någon har frågat dig det här skämtet snarare. Vad gjorde du förra veckan? Ja, jag var död. Då brukar jag svara precis så svaret. Vad gjorde du förra veckan? Så här lite ledigt. Nej, jag var död. Så svarade den här personen lite mekaniskt. Ja, men jag gjorde det här förra veckan också. Jag gick på baseballmatch. Och sen kommer den bara, vänta, va? Ja, vad sa du? Ja, exakt. Det kanske inte var det då man har någon som är död. Liksom. Direkt så. Nej, det brukar skämtet komma att du har sett så många filmer. Du pratar faktiskt med zombie. Så kommer kommentaren, hej, kan du se mig? Vi ska vara helt ärliga, men det är inte så vanligt man stöter på en människa som har varit död eller som har klassificerats som död enligt läkare och sedan kommit till liv igen. Ja, det är inte alls många människor som har i den bemärkelsen du pratar om varit döda på det sättet heller. Nej, exakt. Och då kommer vi kanske ställa oss frågan, hur kommer det sig? Vi kan ju börja med det, vi kan ju börja med det fundamentala egentligen. Du åkte väl till sjukhus och vi behöver inte gå in på egentligen varför. Men du låg där, du blev så pass illa däran att du dog en stund. Och när du då dog, hur upplevde du då det? Alltså hela den här känslan av att dö, liksom, märkte du att du var död, så att säga? Några skulle kunna säga att det är som att byta en verklighet väldigt hastigt. Men för mig var det att jag märkte att det höll på att ske redan innan det skedde. Mm. För att vanligtvis kan man säga att man somnar, men man märker inte att man har somnat. Man bara vaknar. Mm. Så att det är just i den perioden som man vaknar efteråt, eller kommer till liv om man säger så. Mm. Så man märker att någonting ovanligt har skett. För mig var det att jag märkte att någonting höll på att ske. För det var förändring mot vad jag tidigare, mina tidigare erfarenheter. Mm. Och då ska man pussla upp biten att okej, vart är jag nu någonstans? Mm. Så du märkte att någonting inte var som det brukade vara, liksom? Nej, precis. Jag kunde se alla människor i rummet. Men så att när du då precis säger så här, alltså det är ju mycket frågor kring det här, bara just den här delen egentligen. Jag ska inte tjata ut den här delen för mycket, för då kan vi sitta här i ett timtal och ställa en massa frågor. Men precis den sekunden när du dog, om man säger. Precis den sekunden. Många säger ju det här med att man upplever, man ser sitt liv i flashback. Alltså man upplever allting, sina bra eller dåliga stunder i livet precis när man dör. Det har man ju hört några gånger folk som säger. Då kan man fråga sig, gjorde du det precis när du dog? För mig var det som att bli uppsugen av en dammsugare. Jag har fått en känsla på morgonen också ibland faktiskt när jag vaknar. Det är inte så trevligt. Man känner lite upplåst. Ja. Men, så vi upplever, du upplever alltså att du blir uppsugen av en dammsugare. Precis, hur löjligt den låter. Nej, men nej. Fundamentaliken är densamma. Mm. För att det blir som att man är på en plats och sen känner man ett otroligt drag som drar en ett håll. Så man flyger från en plats som man är och så ser man hur man dras uppåt och uppåt hela tiden. Mm. Så att från att man är på den här platsen i den här sängen så är man plötsligt tiotusentals meter ovanför den platsen man verkligen är på. Mm. Så det blir som ett sug som drar en bakåt. Så du känner det hela kroppen att du sugs? Ja, man försvinner. Det är precis som i en dröm. Att man försvinner i en annan del av verklighet. Och när du då, vad ska man säga, hade sugits. Det där är jävligt fel. Det där är lite fel. När du väl har sugit klart, jag säger, men det låter ju jättekonstigt. När du väl har blivit, alltså när du väl sugits tillbaka där då, till 10 000 meter, måste jag säga. Var hamnar du då någonstans? Kom du till Gud, himlen, pärleporten, som alla kristna vill påstå, eller då, religionen vill påstå? Eller vad hamnar du någonstans? Där tror jag kan säga att jag har en fördel, eftersom jag personligen inte är troende till någon viss religion. Mm. Så att det jag mötte också på grund av tidigare erfarenheter, så hade jag inga förutfattade meningar. När jag väl kom dit så var det en snarare en explosion av färger. Mm. För att man stod på allt och ingenting. Ens verklighet förändrades uppfattning, för man hade inget golv under fötterna. Man såg inga väggar och inget tak. Man bara var. För att uppfattningen man hade, man förändrades från att vara en fysisk kropp, så var man ofta helt annat. Och det var en wow-upplevelse att då komma på att jag är inte bara den här kroppen. Mm. För att tidigare har man tänkt att jag är den här personen som befinner mig i den här kroppen. Mm. Och sen när man väl befinner sig där, det kom på att wow, jag är inte den här, bara den här kroppen. utan jag är en helt annan, man kan inte kalla objekt eller person. Man är en själ helt enkelt. Ett väsen, kan man ju säga så. Precis, man är ett väsen som vanliga benämningar själ. För mig låter det väldigt konstigt. Som själ? Ja, man är en själ. Man är själ, inte okay. Den här fysiska kroppen till någonting. Mm. Så man, eftersom man lever i den här fysiska kroppen, då tror man att man bara är i sin egen kropp. Mm. Men sanningen att säga så är det som att... tänk dig en bil... Mm. Du har en bil som åker runt. Och i den här bilen, då har du en motor, så har du någonting som kör den. Mm. Missuppfattningen som jag själv märkte var att man tror att man är bilen, men man är egentligen personen som styr bilen. Men okay. I livet så glömmer man bort att man är personen som styr bilen, men är inte bilen i sig. Så du menar alltså på att det är man själv som bestämmer egentligen allt som berör ens liv, ja. Indirekt. Man bestämmer precis i vilken riktning man vill att livet ska ta en. Mm. Och det är väl ganska vanligt att många glömmer bort det egentligen någonstans på vägen. Liksom det här med att man själv är liksom den drivande motorn och förväntar sig att allt runt omkring ska styra upp. Det är åt den. Man styrs efter omständigheterna, men egentligen så styr man sina omständigheter. Mm. Precis. Mötte du någon överhuvudtaget där uppe? Det finns allt och ingenting. Det var där uppe. Förlåt, men det var där uppe. Du åkte upp. Eller vart åkte du? Du åkte in, alltså bara in i en... Det beror på vilken benämning. För att benämningen i sig är väldigt svårt att sätta ord på. Man var en del av allting. Man var inte där uppe och man var inte där nere. Mm. Utan man kände precis allting. Man kände allt levande och allt så att säga som man skulle kunna benämna dött. Mm. Man kände energi och man kände stora vågor av energi slår emot den. Mm. Och energin, den var luft, vatten, eld, alla energi man kan tänka sig. Så att man var en del av jorden. Man kan... Men jag får säga nu, det här ordet kanske låter jätteflummigt, men du blev en del av universum, kan man säga så? Jag menar, för att det måste ju finnas någonting mer. Jag menar, jorden, det är ju bara en liten boll egentligen som har blivit, vad ska man säga, modifierad på så sätt att det kan skapa ett liv i form av oss människor. Så. Men alltså, det måste ju vara någonting större än bara jorden. Jag menar, så många religiösa fundament vill påstå, så åker vi upp till himlen och sitter där med Bror Duktig och spelar harpa ungefär, men lite grann som vi ska dra det bara generella termer, nu är det olika från religion till religion va, men det måste ju finnas någonting mer än det som är ovanför månen. Men det är ju universum, det är ju liksom, det är ju oändligt nästan, säger man nästan i alla fall. Det finns ju forskning som pekar på att det inte är så längre, men alltså, om vi säger bara, det finns ju mer än bara jorden. Det stämmer mycket väl. Jag fick några stänga ord att jag inte skulle använda matematiska formler, eftersom det är mitt språk att prata det, för det är så jag förstår saker. Ja, nu nämndes jag ska förklara att vår kära gäst här gillar att prata i, precis som du säger, matematiska termer. Och lilla professorn. Lilla överanalytiken brukar jag kalla dig för. Och det är ju trevligt va, men just det här sammanhanget så kanske vi kan slippa den här liksom. Men om jag skulle förklara det, så skulle jag kunna säga att vi består av exakt samma saker. Allt liv och allt som finns i hela universum består av samma saker. Så att när vi dör, om man skulle kunna säga så. Så att man brukar säga att döden är inte sorglig, det är bara en förändring. Mm-hmm. För att det är bara en del av fasen som vi befinner oss i just nu. När vi väl dör, så den energin som är du, inte den här fysiska kroppen, förändras bara. Du försvinner inte. Just det. Man hamnar i ett annat stadie i ens liv. Precis. Och vad är liv? Liv är allt och ingenting. Och hur? Liv är energi. Och allt består av energi. Liv är olika stadium av energi som passerar. Mm. Och vad händer enligt dig när vi dör? vår energi går över till någonting annat. Det är som att alla individer är någons tjänst. Du kommer möta dem, precis som man säger, på andra sidan. Kruxet är nu att när du går ner till en fysisk varelse, då säger de hej då på andra sidan och välkommen på världen. När man går in till andra sidan, en annan del av sin egen illusion, då säger de farväl av en på fysisk märkelse och hej på andra sidan. Så du menar alltså på att om vi ska nu förstå det här rätt, att vi är alltså någonting som är dött från andra sidan och någon har hoppat över hit och sagt hej, välkommen hit. Det är den enklaste förklaringen, för att det är ungefär så våra hjärnor utformade i samhällets normer. Mm-hmm. Så att i min värld så finns det ingen andra sidan av världen. Det finns bara en värld, bara olika rum av världen. Det låter lite grann som buddhism. Skulle kunna vara liknande det. Alla, om vi ska se till religion alltså. Alla religioner har fel, men alla också rätt. Ja, det, jag menar, religion har väl inte en tendens till att vara så, ska vi säga, flexibel, om vi kan använda enkla benämningar. Så. Men du påstår alltså att du var, men du säger alltså att vi, när vi åker över till andra sidan, när vi dör enligt då samhällets normer, att vi föds på nytt på andra sidan, om man säger så, på ny dimension. Vi föds inte på nytt, för att det finns varken en början eller slut. Någonting förändras bara. Så att för man lättare ska kunna ta in det man väl säger, det är att det finns en andra sida. Men det är bara en benämning som gör det lättare att förstå det man faktiskt säger. Vad är universum? Enligt dig alltså. Du ställer en väldigt svår fråga som är väldigt svår att svara på. Jag skulle bara kontrollera det om du var med nu. Nej, skoja. Nej, men alltså jag menar på, hur kommer universum in i det här? Alltså förstår jag menar, för att någonstans där ute så bor det ju utomjordingar. Alltså, eller jag kan ju inte säga att det är så, för vi har inget bevis för det. Men uppenbarligen så, det måste ju vara så. För vi kan ju inte vara den enda varelserna i hela universum här nere på jorden. Förstår jag menar? Och nu tänker jag ställa en ganska intressant fråga. Jag hoppar lite grann här nu, för att jag fick en tanke i mitt huvud, då måste jag bara presentera den här. Det bor utomjordingar på andra planeter, och när de dör, då måste vi mötas någonstans på vägen, kan vi tycka. Alltså i samma rum, samma dimension, någonstans på vägen. Fast jag kan tänka mig att den andra sidan, så att säga, är också väldigt, väldigt stor. Men det måste ju nästan bli samma sak för dem. I de termerna som du talar, så ja. Jag pratar i förenklade termer alltså. Så ja, man möter andra livsformer. Precis som man bemöter djur som finns här på jorden. Som att man kan möta en elefant, eller en tiger, eller en myra. Mm. Man kan säga att i nuläget, ifall du känner ett agg mot en viss person utan att veta varför, så kan det vara att den personen eller livsformen tidigare har varit din mamma, din syster, en släkt du inte tyckte om. Mm. Men att man nu finns här för att kunna rätta till det förhållandet. Mm. Så att dottern eller mamma kan ha haft, vi kan byta roller nu. Mm. För att man ska lära sig något nytt. Därför kan man hysa en agg mot en människa utan man märker det. Mm. Men när, för som man kan se på det, som många ser på det, så är det ju så att man föds genom att ha sex. Alltså den blommor och bin-diskussionen. Man föds och sen så gör man sin livsuppgift genom att skaffa nya barn, så att säga. Och ja, får samhället att gå runt mer eller mindre. Och sen dör man och blir till jord. Om man ska bryta ner ett sådant term så kan det vara lättare att förklara. Så ja, självklart. Men om vi nu då, men det är ju då en vision på det. Sen dör man, försvinner. Man, alltså ens kropp, allting dör ju bara. Det blir bara jord. Man blir ett med jorden igen. Förstår jag menar. För att inte det ska vara jätteflummigt och jättesvårt att greppa. Så jag menar bara på det, alltså det är en sida, men din sida är att man, alltså att det blir så, men att själen går vidare. Eller hur? När du väl byter jord, alltså när du väl dör, så går ju själen vidare. Ja, det enda man behöver veta är att man föds aldrig och ingenting tar slut. Mm. Man bara förändras. Mm. Så att alla stadier man genomgår, det är bara din energi, din själ, mm, som förändras och går igenom ett annan fas. Man ska ju inte vara rädd för att dö, men finns det någon anledning till att känna oro för att dö? För de som lyssnar, finns det någon anledning till oro överhuvudtaget? Den största oron ska vara dina egna tankar. För tvärt mot vad många säger så kan vi bli vad vi äter, men vi blir vad vi tänker. Mm. Så att om du tänker att någonting ska vara väldigt dåligt så kommer det manifestera sig i livet. Mm. Men om man ska säga på andra sidan, så det behöver inte vara någonting jag är orolig för. För jag vet att jag skulle dö igen, vilket jag vet att jag väl kommer göra. Så att jag är inte orolig. Det kan man säga att det låter väldigt konstigt, men det är någonting man ser fram emot. För man möter sina andra släktingar eller en annan fas. Mm. Det är Moderaternas fas 3 med andra ord. Nej, ja, jag ska, ja, eller högerfilen då blir överkörd istället av vänster. Ja, precis. Ja, nej, oj. Alltså intressant ämne ändå. Jag menar, för det är ju den bilden du har skapat dig. Och det, jag menar, man har ju, man har sett på TV, men jag såg på TV för ett tag sedan. Och även på, jag tror det var kanske på YouTube, jag kommer inte ihåg. Men då var det någon som hade sagt, någon pojke som hade varit död. Och han påstod att han såg Gud. Förstår jag menar? Alltså att han kommer tillbaks, han återuppstår, du vet, och den här killen då, han kommer tillbaks från att vara död och säger att jag har sett Gud. Och jag vet inte om ni lyssnare har sett samma klipp. Men det finns på YouTube. En pojke sitter i en intervju och säger att jag har sett Gud. Jag tror det här har fått jättemånga miljoner eller tittare just nu. Så kan vi påstå då att hans, vad han säger egentligen inte är sant? Eller finns det en Gud? Förstår du vad jag menar? Det han säger är sant, men det är samtidigt inte sant. För att när vi dör så är det vår illusion av vår fysiska kropp, mm, som fortfarande hänger med oss i livet efter. Mm. Så att den pojkens uppfattning skapas av den pojken alltid varit. Så att för honom så kan det mycket väl vara Gud har mött när han väl dött. För det finns inget som för honom kan förklara vad han mötte. Så när han väl kommer tillbaka, så de enklaste orden han kan förklara, det är att jag mötte Gud. Mm. Men det kan samtidigt vara att du ställde frågan tidigare för man möter Gud i en trappa. Det enklaste förklaring man kan säga att man möter Gud, det är att det är en liknande röst som talar till en, som förklarar vart man är någonstans. Mm-hmm. Men det är inte en röst som är annorlunda, utan det är en röst som är en själv. Så att det är ungefär som ens bästa vän talar till en. Ens bästa vän som förklarar, som man säger, spela upp sin egen film av vad som har hänt. Mm. Det är en röst som inte fördömer dig, men det är en varm närvaro. Mm. Det är en närvaro som jag tror, det här är vad jag tror, inte vad jag vet. Din uppfattning alltså. Precis. Mm. Det är det man nämner som Gud. Och det är närvaron av alla de individer som har dött och fortfarande finns. Mm. Så att det är den värme som kommer. Mm. Som vi kan, det är vad Gud är för oss. Och det är vi själva som talar till oss. Det är vår tidigare jag som talar om vilka vi har varit, som inte dömer oss. Mm, det är alltså egentligen vårt eget inre. Alltså vår egen, nu tappar jag namnet eller ordet på det. Men ja, helt enkelt vår egen, vilket, oss själva som vi pratar med egentligen. Vi pratar med oss själva och till oss alla som någonsin har funnits. Tappar orden här, känner jag. Ja, okej. Okay. Enklast kan man säga att det finns en helt öppen kommunikation. Så att du är inte en enskild individ när du väl har dött. Mm. Självklart så är fortfarande du den här själen. men du pratar helt öppet med precis allting. Det som många har glömt bort är att man aldrig behövt ord för att kunna prata med varandra. Djur behöver inte ord för att kunna prata med varandra. Mm. De förmedlar en bild och en känsla. Mm. Och det är den här bilden och känslan som du skapar någonting. Så att när man väl är på andra sidan, så de här orden när man talar behövs inte. Du bara tänka någonting, så vet du att du finns. Men till exempel myror, de kommunicerar genom, genom antenner bland annat. Och sen, jag menar, syrsor, de gnider ju sina ben mot varandra och skapar olika ljudeffekter. Nu kommer det väl intressantaste delen, som om man inte ska snöa in sig allt för mycket i att vi kan snurra in oss hur mycket du vill. Vi har all tid i världen. Faktiskt. Då kommer mitt vetenskapliga jag fram och säger att tid är irrelevant. Men då säger jag att tiden finns. Do it! Ja, men tiden är både framlänges och baklänges, upp och ner. Det finns ingenting som heter tid egentligen. Nej. Men om vi stryker den punkten om tid och går in på det här med kommunikation med djur igen, den intressantaste delen skulle du precis komma in på innan vi hoppar in på andra ämnen. Den intressantaste delen är att allt liv är en energi. Det är en vibrerande form. Mm. Så att liv och energi, den vibrerar. Det är en egen sekvens. Mm. Så att när man är död, då går man ifrån den här fysiska bemärkelsen att man har bara en frekvens. Mm. Utan allt liv sänder på samma frekvens. Mm. Så när man väl dör så snappar man upp den frekvensen som alla har. Mm. Oavsett vad man tidigare har levt och vad man levt som. Mm. Så att istället för att bli en kommunikationsradio där man säger att jag vill komma in på 105,5 på Rix FM, då måste man ta in en, alltså frekvenser för fram den kanalen. Mm. Så är alla kanaler öppna och man kan få in alla kanaler samtidigt. Mm. Det är en frekvens för en vibrerande energi. Och det är på andra sidan man möter alla energier. Så man möter alla frekvenser och alla energier och precis allting. Och du möter ju av energier. Jag möter av allt liv i energier. Mm. Och hur fungerar det? Alltså, som du säger nu då, så är allting energier, vibrationer, frekvenser egentligen. Precis. Men om du kollar på mig, då kan du se ungefär vad jag tycker och känner om någonting. I alla fall om man kan läsa av. Men hur läser du av energier? Det är precis som man, som du säger, att myrorna har sin egen antenn. Om man någonsin varit på en sekvens, om man någonsin cyklat, så finns alltid den grundinställningen inprogrammerad inom oss. Så man behöver inte dö för att kunna göra det. Det finns fortfarande barn och vuxna som kan det här bara för att kunna det. Mm, mm. Det är bara att vissa individer inte glömmer bort det här, utan det hänger fortfarande kvar. Så att jag läser av helt enkelt för att man tappar in på den sekvensen man behöver ha. Så att när jag ser på exempel dig eller andra individer, då ser jag din energi. För att vilket humör du är på, så förmedlar en känsla. Och känslor är ju också bara en energi, för du utstrålar energi. Och din energi förändras beroende på vilket humör du är på. Mm, mm, så att man kan säga att jag ser den energi som människor utstrålar. Och energin förändras efter humöret. Då kan jag se det humör du är på. Och beroende på till exempel situationen du är i eller vad andra säger till dig, så reagerar du på ett visst sätt. Så du strålar ut en annan energi. Men om vi säger så här, till exempel, jag kan ju inte läsa av energier på det sättet du kan göra. Du ser ju i färger och sånt där, i aura, som vi ska komma in på lite senare här snart. För min del, och jag vet inte, jag kan egentligen bara prata för mig själv, men för min del så läser jag av människor på det sättet. Jag kan se på människa hur den beter sig genom att kolla på ögonen, kroppsspråk, vad den säger till mig, den här personen. Och på så sätt kan jag läsa av stämningen och hur personen är och hur den mår och så vidare, vilket sinnestillstånd den befinner sig i. Vissa är sämre på att läsa av, vissa är bättre på det uppenbarligen. Men du läser alltså av genom färger och alltså energi, alltså någonting som du bara känner som en vibration mot dig. Så. Alltså du går in i ett rum, du kollar på en människa och så får du en energislag, eller? Precis. Det kan, precis som du förklarar just om ögon, kroppsspråk och det. Man kan säga att det är bara en förstärkning av alla saker du läser av. Eftersom alla människor kan det, beroende på vilken grad man kan det. Mm. Så är det fortfarande någonting som är så fundamentaliskt i vårt liv och vilka vi är. Mm. Så det är också därför vi kan läsa av andra människor så väl. För att vi alla består ju av, låt oss inse det, exakt samma sak. Vi alla är energier, oavsett hur vi manifesterar oss i fysisk bemärkelse. Mm. Så det är därför vi kan läsa kroppsspråk. För att vi kan ju läsa av oss själva. Mm. Men det är intressant. Alltså hela den här grejen är väldigt intressant. För sen kan man ju också, om vi ska gå in på en avstickare här nu, så kan man ju också diskutera det här om egentligen hur människan uppstod från första början. Och hur det kommer sig att vi har sån här energi och att jorden skulle vara så speciell. Förstår jag menar? För som du beskriver just nu så känner man sig plötsligt väldigt speciell som människa. När man gått runt i ett slags vakuum och tycker att man är bara en i mängden. Men som du beskriver just nu så känner man sig väldigt speciell. Och det är någonting som jag själv försökt frambringa hos människor, att de ska känna sig som individer och inte som en del av kollektivet. De kan däremot vara individer i ett kollektiv, men inte känna sig som bara en i mängden i kollektivet. Men det är skitsamma. Men hur kommer det sig att, jag menar egentligen, vad är det fundamentala i det här? Jag menar, vad kommer det här ifrån egentligen, att vi är typ energier? Förstår jag menar? Alltså, jag menar, var kommer vi ifrån egentligen? Det måste ju... Av den världsbilden jag har så får man komma ihåg det jag sa tidigare. Mm. Att det finns inget som föds eller inget som dör. Det är bara energi som förändras. Så den vi benämner som Big Bang, det är bara energi som förändras. Mm. Vad som finns innan, det vet inte jag. Jag vet bara att det är en energi som har förändrats. Kan du ta reda på det? Alltså genom dina typ kanaler, om man säger. Man kan förstå bitar. Men det är precis som en... Det finns en lek där man ska i början av ledet viska ett ord. Mm. Och sen 10 personer senare så ska man få samma mening tillbaka. Men det tilläggs någonting, tas bort någonting och meningen förvrängs. Mm. Så att allas berättelse är också olika. Mm. Det är därför religioner också skiljer sig åt väldigt radikalt åt. Men de har samma grund. Mm. För den där meningen, fortfarande uppbyggnad av den är detsamma. Det är bara ord som har ändrats. Så att Big Bang och förklaringen till den, det är en energi som har förändrats. Mm. Och precis som man vet med atomklyvning, så att det sker en väldigt stor explosion när någonting, energi, klyvs och förändras. Mm. Vilket kommer en väldigt stor smäll av. Mm. Så att det man kan säga att vi energier uppstår ur den här smällen. Okej, okay, så du menar, så att vi är alltså... produkter av den energi som kom ifrån Big Bang. Ja, vi är all den, eftersom man kan säga att allt består av samma sak i universum, för att vi är precis allting. Mm. Så att vi är inte bara den här fysiska kroppen. Vi kommer alla från samma lilla partikel. Vi består alla av samma sak. Vi är allt och ingenting. Precis. Mm. Det är därför den beskrivningen också kommer. Så vad som fanns innan Big Bang, det kan inte jag svara på. Mm. Nej, men precis. Utan det är ju den stora explosionen som skapar den här energin som finns idag. Precis. Och den energin har varit någonting annat tidigare. Så vad den har varit, det kan man inte svara på. För det är ju intressant. Jag menar, om nu Big Bang skapar den här energin, va? Då kan man ju fråga sig... alltså, det måste ju varit någonting riktigt stort i den här, oj nu fastnade jag i sladdarna, någonting riktigt stort i den här smällen, eftersom att vi rör oss tydligen då i olika dimensioner, om man säger så, eller om vi kallar det för det, allt är ju en stor, men vi kallar det för dimensioner för att förenkla det här lite grann, eller ja, i olika delar, och då måste det ha varit någonting i den här kulan, Big Bang-kulan, om vi kallar det för det, som hade den här fundamentala delarna med sig redan innan smällen. Ja. Eller hur? För annars kan det inte bara, eller så har det skapats en kemisk reaktion som gör att det har blivit ett sådant universum vi lever i nu. Men det måste ju ha varit. Det kan jag garantera sig att det inte är en kemisk energi. Kemisk reaktion. Ja, kemisk energi, reaktion. Vilken andra eller professor nu vill förklara, så kan man säga att Big Bang, det uppkommer av energi. Och alla vi är energi, helt enkelt. Vi vibrerar. Och olika frekvenser och olika rum som finns. Mm. Det beror helt enkelt på att det finns ljusår. Den energi och det solljus vi känner av nu, det är vad solen producerar för 8 sekunder tidigare. Mm. Och 8 triljoner sekunder tidigare. Och olika illusioner, det kommer av att energin och ljuset transporteras i en viss hastighet. Mm. Så att våra illusioner bygger ganska lätt på att den tid som vi uppfattar som det och vår verklighet kommer efter varandra. Det kommer aldrig samtidigt. Nej. Så du menar, ja precis, du menar på att det man som enskild individ ser är en illusion. Ja, man ser sin... En egenskap, en illusion. Ja. Vår verklighet speglar vad vi tänker. Mm. Ja, det är ju, det håller jag verkligen med om. Alltså att allt som är, allt vi ser, vi som enskilda individer, är ju egentligen en illusion. Och då kan man ju tänka så här, vadå illusion? Vadå är det ett datorspel vi ser? Alltså för min del är det inte så jag ser på det, utan jag ser det på så sätt att eftersom att allt det vi ser, allt det vi uppfattar är på ett individuellt plan, så blir det en illusion. Eftersom att det inte finns någon riktig definition av det som existerar. Precis. Det vi bara ser är vad vi själva tänker. För det vi känner, det vi tänker, vilka vi är, den speglas i en världsbild. Och vår illusion är vår egen världsbild. Nu är det här väldigt djupa frågor, egentligen. Men det är också väldigt intressant att diskutera. För att människan har i flera århundraden diskuterat och försökt komma fram till varför vi kommer ifrån, hur vi har skapats och så vidare. Man har ju vissa vetenskapliga teorier om Big Bang, universum, hur vi skapades och så vidare. Men man har ju inte erkänt det faktum, det här med energier, på det sättet som man har gjort med till exempel Big Bang. Alltså vad Big Bang egentligen bestod av, hur, alltså att det finns en, så mycket mer än vad vi egentligen... Då kan man ju också lite humoristiskt tillägga att för 50 år sedan diskuterade inte psykologi, för det var inte en verklighet, för det var inte vetenskapligt. Idag går psykologerna till en psykolog som går till en tredje psykolog. Så att om vi skulle vara arga på alla andra människor sådär, då skulle man säga att om vi skulle skylla allt på att andra människor, så skulle vi skicka hela världen till en psykolog. Mm. Bara för att vi skulle tycka bra om oss själva. Men det är också intressant, för att det finns ju studier som säger att människan mår sämre och sämre för varje, alltså kanske inte säga år, men för varje årtionden, så finns det studier som påvisar på att vi mår mentalt sämre. Nu kan man ju diskutera det faktum om det är bara vi som har blivit mycket mer känsliga och hårfina för vi kollar för mycket på tv och blir lite hjärntvättade i skallen, eller om det helt enkelt är så att vi hela tiden kommer längre och längre bort från det vi egentligen mår bra av, alltså vår riktiga andemening, om vi vill kalla det för det, till varför vi är här, till varför vi skapades. Och till det finns det en väldigt enkel förklaring. Som du säger här då. Ja, precis. Vad man kan säga att energier är. Och det är det som är tricket, att det man tror är så komplicerade frågor, det är egentligen så enkelt så att man inte ens tänker på det, för man förkastar det. Och så tänker man att men det kan inte vara så enkelt överhuvudtaget, för det måste vara komplicerat. Mm. För det är någonting vi har lärt oss, att det finns inga enkla förklaringar och man måste jobba hårt för att få någonting. Det är inte alls så, eftersom vi blir vad vi tänker. Så att om man lägger fokus hela tiden på något som är negativt, om vi nu ska använda de här roliga termerna om ord man hört redan flera tusen gånger som förlorat innebörden, så kan man säga att ens inställning är precis allting. Så att om jag hela tiden tänker någonting negativt, då lägger jag så mycket energi på det som väl är det. Mm. Så att det jag sänder ut, min vibration, min frekvens, det sänder jag ut till hela universum. Mm. Så att jag är som en magnet. Så att jag attraherar precis det jag tänker. Mm. Så att om jag hela tiden fokuserar på de här djurförsöken som jag tycker är så dåliga, då fokuserar jag all min energi på just den saken. Mm. Så det kommer bara komma mer dåligt av det jag tänker. Mm. Mer energi. Och så kan man tänka då att det bara i Sverige läggs 9 miljoner tankar åt just den saken. Mm. Då kommer bara negativa saker hända och fortlöpa. Och ju mer man läser tidningar och involverar sig i negativa saker, mm, så lägger man så mycket energi på det som är negativt. Därför skapas det mer negativt ju mer man tänker på det. Men samtidigt måste man också tänka på det negativa för att kunna skapa en förändring. Förstår jag menar? Så om ingen fokuserade sina tankar på djurförsöken, då skulle man ju aldrig kunna ta bort eller förändra och förhindra att djurförsök genomförs. Men nu kommer den väldigt betryggande tanken. Det är att om man... Alla är så förtjusta i vetenskap. Jag tycker, älskar vetenskap också. Mm. Och det är det som är så skönt, att det finns en vetenskaplig förklaring. Okay. Att man kan mäta tankarna beroende på vilken frekvenser det får på en, som man säger, skärm på en dator när det rynkar någonting. Mm. Så att tankarna har sin egen frekvens. Och man ser den delen av hjärnan lysa upp. Mm. Så att en negativ tanke, den har ett litet utslag på en skärm. Men en positiv tanke, den har tiotusentals mer gånger utfall. Mm. Så att alla positiva tankar du utstrålar, de lyser upp så mycket mer än en negativ tanke. Mm. Och det är helt sant. För att såg på en intressant dokumentär här om sistens. På, jag tror det var ettan eller något sånt där. Vetenskapens värld tror jag var till och med. Och då pratar de om det här med att man kan kontrollera till exempel robotar med bara hjärnan. Och då hade man programmerat till exempel en liten radiostyrd bil genom vissa impulser från hjärnan. Och när du tänkte en viss tanke så åkte den bilen åt ett håll. Så man, alltså genom en tanke så skapar man alltså en viss typ av frekvens i hjärnan, som sedan skickade den här frekvensen, som reagerade på att nu är den här frekvensen aktiverad, nu ska jag alltså göra så som bil, nu ska jag alltså åka framåt till exempel. Precis. Så att det du säger är ju sant, alltså du skapar ju då frekvenser i hjärnan och kan också påverka din omgivning genom just de här frekvenserna. Energi förändras alltid. Mm. Så är det. Jag tänkte så här, vi ska ta en liten drickpaus. Och det, ja, vilar halsen lite igen. Så kör vi igång snart igen, okej? Okay? Det låter som väldigt bra plan. Some that do lay claim divine purpose. progresses then. Well, that's not what I believe, and it doesn't matter anyway. A part of your soul ties you to the next world, or maybe to the last, but I'm still not sure. But what I do know is to us the world is different, as we are to the world. I guess you would know that. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, please don't leave here. I don't want you to hate for all the hurt that you feel. The world is just illusion, trying to change you. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, oh please don't leave here. I don't want you to change for all the hurt that you feel. This world is just illusion, always trying to change you. Okej, då har vi alltså diskuterat universums alla frågor, kan jag säga, men stora och väldigt viktiga frågor har vi diskuterat innan låten som var. Och vi kan ju egentligen gå vidare här nu när vi snurrar in oss på det här ämnet alldeles för djupt och börjar liksom gå in på allt för djupa analyser. Precis. Och istället börja diskutera hur vi ska lösa världsproblemen. Så jag tänkte att om du sätter på kaffet så... Nej, jag ska. Så bakar jag kakan under tiden. Typ, jag såg. Nej, men det finns en annan intressant del hos dig som jag finner väldigt intressant. Och det är det här med andarväsen. Alltså spöken i ren bemärkelse. Till exempel som den gången då du sa att jag hade en poltergeist hemma. Och jag vet inte om ni som har sett filmen Poltergeist, så fick jag ju en liten otäck bild i min hjärna att den skulle sluka min lägenhet ungefär så. Och man kan nästan börja undra, är du knäpp eller? Tror jag ska tro på att jag har en poltergeist hemma, men du gav mig en ganska obehaglig blick, så jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Men jag vill i alla fall inte ha en poltergeist hemma. Om du säger att det är så, fine, då får det vara så. Och vi ska prata lite igen om det, för det där är väldigt intressant. Andarväsen. Du kan alltså prata, eller i alla fall kommunicera med andar, om vi säger så. Ja. Och vad är det här andar? Alltså det är... Andar är precis som du och jag. Väsen är en själ. Men den själen har fastnat. För att vi är ju bara energier. Och energier kan ju förändras. Men det betyder inte att alla energier kommer till samma punkt och förändras på samma sekvens. Mm. Så att energi, det kan vara energier, själar som inte kommit till samma del av andra sidan som många andra gör. Så att man kan säga att de har fastnat. Mm. Eller så väljer man att vara kvar här för att de har band som gör så att de inte är redo att lämna. Mm. Olösta saker. Precis. Mm. Så det är alltså, vad ska man säga, energier som inte lyckats... Gå vidare. Det är själar, det är Du måste ju fortfarande ha en typ av energi då. Som vi pratade det om är energier, precis. Som finns en förklaring just som man tänkte komma till. Mm. Att vi diskuterar om kropps... hur man läser energi på de människorna möter. Mm. Det är precis samma sak med andar. För att de utstrålar samma energier. Och då kan man fortfarande läsa av de energierna. Även fast man inte kan fysiskt se den manifesteringen av själen i en kropp. Mm. Så kan man fortfarande kommunicera med energin. För det är fortfarande samma frekvens man sänder på. Så man kan säga att långt, långt, långt, långt tillbaka så behöver vi inte ord för att kunna formulera någonting. Utan vi behövde en känsla. Så det räcker med att man tänker den känslan. Och tänker det man vill ha sagt. Så kan man läsa av det. För det är ju intressant det där. Jag menar, som du säger, du kan prata med andar. Energier som har olösta saker som därför inte kan gå vidare. Men kan också vara så att det är också en dimension. Ja. I sig, alltså ett typ av stadium. Eftersom vi sa där andra sidan, det är någonting som har förändrats. Mm. Din själ har gått igenom en fas och förändrats. Men ibland kan man fastna med en fot. Mm. Så att man kan inte ha båda fötterna på jorden, för det kommer inte framåt ju. Vet de om att de, ja just det, precis. Vet de om att de är döda då? För det mesta så vet de mycket väl om det. Jag har en person, eller en väsen som jag benämner som Mr. A. Mm. Som har funnits här sedan, ja, under tiden som pesten har funnits. Mm. Lika länge. Så han har väldigt intressanta alltså, bokstavligt synpunkter. Talat alltså att han har funnits här sedan pesten. Ja, mm. Han dog i pesten. Mm. I Sverige. Mm. Han bodde i Skåne, i ett litet hus. Ungefär den förklaring jag fått. Men det är en intressant personlighet som man kan fortfarande kommunicera. Så att han är ungefär som en... Tänk att ni går på stan. Sen ser ni en individ komma emot er. Och den här individen är lite som en kameleon. Så han förändrar sig själv i omgivningen han är i. Men den här individen går emot dig i lite gangsterstil. Och har kalsongen uppdragna till midjan och hängbyxorna som hänger ner hälften av rumpan och går där med sin lilla stil. Det är min Mr. A som har väldigt roliga kommentarer att lägga. För oss, nu är det här en väldigt objektiv podcast som försöker se allt i ett objektivt synpunkt. Så för oss som är då kritiker och för de som är framförallt kritiker mot det här med andra och sånt där. Hur vet dessa att det du säger faktiskt stämmer, att du ser just andra, förstår jag menar? Jag kan... Vad finns det för bevis som du kan påvisa? Jag kan med garanterad säkerhet säga att alla har någonsin känt det. Mm. Ifall du vandrar in i ett rum eller går in i en buss, mm. då har du säkert känt en känsla att det är jäkligt kallt här. Du får en obehaglig känsla. Mm. Du kan inte känna någon förklaring, men jag plötsligt bara, shit, det här känns inte bra. Mm. Då finns det garanterat någonting där i luften. Det kan finnas en ande eller energiform av vad som helst som kan utstråla någonting du inte vet. Så att du är fortfarande på samma frekvens. Mm. Du är fortfarande energi. Så du känner av den här energin, känslorna för den här väsenet som slår emot dig. Mm. Du kan bara inte se eller höra den, men det är fortfarande energi. Så att när du går in i ett rum så kan du få en jättevarm känsla eller väldigt obehaglig känsla. Så det är det du känner av. Du kan inte veta varför, för det kan till exempel vara en person i närheten eller någonting du reagerar på i omgivningen som du inte tycker om eller tycker om. Kan det inte bara vara att man har sett för mycket på TV? Kan det också vara. Fast å andra sidan, så att om det väl är i ditt eget hem, mm. och du sitter och tittar på TV, mm. och sen känner du en känsla av att... Och så tittar du upp av någon anledning. Du sitter helt försunken i... Eller, kan inte prata här. Du sitter uppslukad av en film. Mm. Men du tittar upp av någon anledning. Men du vet inte varför. Sen tittar du ner igen. Sen hör du något ljud. Men du hör ingenting. Mm. Och så tittar du omkring. Vad är det där? Och sen hör du ingenting. Du ser ingenting. Så tittar du ner igen. Mm. Det är bara en sån där liten sak som man inte tänker på. För det flimrar bara förbi. Det är bara en blixt. Som ett ögonblickligt ögonblick som du brukar säga. Precis. För det är ju som den är som mest lugna. Mm. För då sänker vi vår frekvens. Det är som, precis som puls och hjärnfrekvenser. REM-sömn, när du vilar. Mm. Ju mer du vilar, desto mer går hjärnan in i en djupare sömn. Mm. Så att när jag säger medvetande, när du mediterar och sånt där, meditation är bara att du sänker, som man säger, objektiv syn, alfavågorna till exempel i hjärnan. Mm. Så du sänker frekvensen av vad hjärnan mottar för någonting. Mm. Och när du sänker frekvenserna så sänker du även ditt kroppsliga medvetande. Mm. Så du sänker ditt medvetande, du ska se, okej, jag ser världen, jag ser en tapet som ser ut så här. Mm. Du går in på ditt omedvetna. Och ditt omedvetna, den sorterar inte, den sorterar ut information vad ditt medvetna ska veta. Mm. Så den tar emot precis allting. Allt vad du ser, allt vad du hör. Mm. Även fast det inte är saker av den här världen. Mm. Och när du sänker dina hjärnvågor, då kommer du in på den här nivån. Därför kan du lättare märka det. Så när du sitter där framför TV:n, då blir du mer och mer avslappnad. Till och med kan man somna framför TV:n, som säkert garanterat hänt alla någon gång. Förstår inte vad du pratar om nu. Nej, nej. Det är... Ja, nej, jag skojar. Nej, men jag förstår. Okej. Okay. Så du menar alltså på att när man sänker då, eller snarare så här för att förenkla det, man kommer in i det mer omedvetna, så är man mer mottaglig för andra. Precis. Och när du sänker medvetandet, kommer in i movet, det är just när du slappnar av. Mm. Och det kan vara när du tittar på TV, läser en bok, och det är då du märker det för det mesta. Mm. Men hur kommer jag säga det då? För att jag menar, hur vet vi att det är så? Och att man inte bara är... Nu tänker inte jag grilla det, är det inte så jag menar nu? Men alltså att... så även den mest... Jag menar, så även den som är kritisk kan få sin röst hörd i det här nu. För att jag menar, det finns någon som säkert lyssnar och tycker att det vi säger nu är kanske lite konstigt. Eller som du vill påstå här nu och så vidare. Men om man då kommer in i det omedvetna, om man är lite trött, man är lite pömsig, så, och så har man någon liten smäll så. Så vad händer där nu då? Kan det behöver inte vara en smäll. Nej, men någonting bara så här, liksom, eller vad det är. Att man bara liksom är lite trött i hjärnan, man orkar inte, så man blir liksom mer... Det är svårare att förstå vad det är som låter eller vad som händer, för att man är lite mer trött. Har du en fråga som kommer fram till det där så jag kan besvara? Mm. Kan det inte vara så att man bara är väldigt trött? Att man inte kan koppla på samma sätt vad det är som sker i omgivningen för att man är trött? Eller för att man stänger av hjärnan mer? Men självklart kan det vara det. Men då kan man samtidigt fråga sig att många tror på Jesus. Har det någonsin funnits bevis för att han finns? Alla religioner grundar sig på en tro. Mm. Och oavsett hur skeptiska vi än är, så tror vi alltid på någonting. Du kan inte se känslor, du kan inte se hörseln, mm. och du kan inte höra att du ser. Mm. Ändå finns det ju fortfarande där. Mm. På samma sätt som man kan inte se allting, men det betyder inte att det inte finns där. Mm. Det är bara en del som inte vi har utforskat ännu. Så rent vetenskapligt så kan man... Jag är väldigt mycket för vetenskap också. Mm. Så att vetenskapligt, du sitter... Ja. Min kompanjon här och ser med stort leende, för han vet precis hur jag är. Och vetenskapligt förklarat kan man ju också säga att det finns alltid saker vi inte vet. Och det finns just det här ämnet, det är saker vi inte har kunnat belysa ännu. Helt enkelt för att vårt samhälle utformat på det sättet så att det inte är aktuellt just nu. För det är ju intressant, jag menar, du är vetenskapligt inriktad, det har vi ju förstått. Jag menar, det är ju liksom din del av dig, det är ju, jag menar. Men, och det, jag menar, det gör det ännu mer intressant egentligen. För då accepterar ju du då det här med andeväsen som många vetenskapsmän och kvinnor inte gör. Många accepterar ju inte det här med liksom andeväsen. Men du gör det. Och det skapar ju ännu en mer intressant dimension till just den här diskussionen. Kan man tycka. Precis. För att du är en vetenskapligt inriktad person. Jag är en väldigt vetenskapligt inriktad person. Mm. Så för skeptiker som säger vetenskapsman, som skiljer vetenskapsman, det kan man, eller vetenskapskvinna, kan vi säga att jag är en sån person som professor Light, så att jag kan sitta med ekvationer, fysik och kemi och mycket sånt där och analysera på djupet. Mm. Men när man blandar vetenskap så kan man inte uteblanda det mänskliga faktorn. Så vi ser vad vi vill se. Mm. Det finns vetenskapliga bevis. Mm. Det finns det garanterat, och vi har ju sett det på dokumentärer. Men vårt mänskliga psyke blandas in där och säger att det här inte finns. För vi är så inriktade på vad vi vet. Så att när någonting ruckar vår verklighet så är det väldigt obehagligt. Så vi förtränger att det överhuvudtaget finns. Vill du påstå... Jag menar, jag kan få den här känslan av att människan blir mer och mer fråntagen, om vi kallar det för det, sitt sanna jag genom till exempel teknologin som sker idag och så vidare, att man hela tiden fokuserar på andra saker mer och mer än vad man kanske gjorde förr i tiden. Då är frågan, upplever du att vi hela tiden mer och mer kommer längre och längre bort från vårt omedvetna? Eller är det så? Längre och längre bort från oss själva. Från det vi egentligen är, så att säga. Eller det vi borde, alltså vår fulla potential bland annat. Om vi vill dra det till en. Man kan säga så här, många människor är mörkrädda, eller har en gång varit det. Varför är vi rädda för mörkret? Mm, mm. Jo, för att vi inte kan se vad som händer i mörkret. Och vi är så inriktade på att kunna se någonting, att kunna förklara saker. För vi kan bokstavligt talat se det med alla våra fysiska sinnen. Mm. Men i mörkret så kan vi inte förlita oss på dem längre, för vi tappar en kontroll. Och det gör de flesta människor livrädda, att tappa den kontrollen, för det är det vi gör i mörkret. Mm. Så att på ett sätt så finns den kopplingen väldigt fundamentalistiskt. Mm. Och vi blir större och större kontrollfreaks. Precis. Det är därför man kan ta lite humoristisk glimt, som vi tänder mer med ljus. Och det är därför vi förbrukar mycket mer. Mm. För att vi kan inte vara själva utan lampor. Vi ska ha lampor och ljus överallt. Men är det inte också för att kontrollen ges till oss mer och mer hela tiden? Men idag till exempel så kan du gå in på din telefon och på så sätt gå in på din bank och kontrollera hur mycket pengar du har på din bank. Det kunde du ju knappast för bara 10 år sedan. Så det har skett en explosionsartad utveckling som kanske på många sätt är ju positiv, men rent mänskligt sett så är det en ganska, eller det är en ny upplevelse för oss. Ja, människor. Varför har en behov av en bank från första början? Ja, det är ju en fråga i sig. Det kan vi verkligen ställa oss frågan. Men det här ämnet har ju Dold Fakta varit inne på jättemycket. Och pratat om det här med det monetära systemet och banker och så vidare. Och det är ju ganska hemskt ämne. Men precis som du säger, men så stämmer det väldigt väl. Men även för er skeptiska lagda människor så kan jag säga en vetenskaplig princip. Mm. Som även min partner här i detta samtalsämne har fått höra ett antal gånger. Det kallas Schrödingers katt. Och det är vetenskapligt kvantumtillstånd. Där du säger att det finns en katt i en låda. Och det här kan man återupprepa väldigt lätt istället för att gå in på detaljer. Mm. Så den här katten i lådan. I samma låda, man stänger locket och sen börjar man in den här katten. I lådan så lägger man en cyanidbehållare. Mm. Under den här timmen så finns det, cyanidbehållaren ska utlösas där det finns en gas. Så att först man öppnar lådan och ser vad som finns där, vet man inte om katten är levande eller död. Mm. För att den här gasen kan ha utlöst eller inte utlöst sig själv. Mm. För det vet man inte. Och det är först man lyfter lådan så man kan se det. Mm. Och när man lyfter lådan då förändrar man alltid någonting i den verkligheten. Mm. Så att tekniskt sett kan katten vara både levande och död under samma tidpunkt. Mm. Intressant teori där. Det är lite grann som, eller ja, det är ungefär liknande, alltså inte liknande teori, men det är också som en teori som kaosteorin. Lite grann så där. Liksom, ja. Anyways. Djur. Ja. Det är ju en av dina stora favoriter, alltså. Vet jag. Och du kan kommunicera med djur. Ja, det stämmer. Och för skeptiker så, som säger say what, så kan jag ju säga att det stämmer väldigt väl. Vi kan ju, alltså om vi ska sitta och om du ska sitta och försvara dig hela podcasten så kommer det ju bli väldigt långt. Så vi får väl utgå ifrån att, jag menar, det du säger är uppenbarligen sant. Sen kan ju de själva skeptikerna diskutera sig själva vad som är sant och inte sant. Det är ju upp till var och en. Men om vi, för att anledningen till varför jag frågade dig förut var mer bara för att få in den delen i den här alltså diskussionen. Så att, menar, det blir någon slags objektivitet i det här. Men nu får vi utgå ifrån att det du säger, alltså det du säger är ju sant i din världsbild. Så, du kan prata med djur. Vad säger djuren till dig? Alltså, hur kommunicerar ni? Vad är det som... Det beror på vilket djur du frågar. Om jag frågar en... Vi tar ett djur som en hund. Hundar är väldigt smarta djur. Mm-hmm. Alla djur, det här ska ni inte på något sätt inbilla sig, att djur är dumma. För det är de absolut inte på något sätt. Vi diskuterade det här tidigare när man faktiskt pratar att alla har samma frekvenser. Mm. Och hur man pratade förr. Där man inte behövde ord för att kunna kommunicera med någonting. Mm-hmm. Så att när jag pratar med djur, då sänder man i bilder. Så man kan säga att om jag säger att du står på en balkong och du känner lukten av rosor och nybakat bröd. Mm. Du står där med, kan det vara en blomma i handen. Och så känner du den här känslan av tillfreds. Och då kan jag garantera att ni kommer få upp den här bilden i ert sinne. För att vi ser helt enkelt vår verklighet i bilder. Och varje bild har en känsla som ligger bakom. Så att när jag pratar med djur så är det känslor om de här bilder man förmedlar mellan varandra. Mm. Så att när jag ser deras bilder som de skickar över så känner jag exakt de känslorna. För att man går in i den film de visar. Ganska enkelt kan man säga att när du ser en hund vifta på svansen, du vet bara att den är glad. När en katt viftar på svansen, då betyder det inte att den är glad, utan det betyder att den är förbannad på dig av någon anledning. Det brukar vara så. Precis, och det är de här små sakerna, så det är känslan man förmedlar. Mm. Så när man kan det, så kan man läsa av de här små kroppsspråket som djur har. Mm. Och då kan man säga bli ett med själva djuret, för då kan man stiga in i deras sinnen och tvärtom. Och du kan du göra liknande med människor, om jag frågar? Det var en väldigt intressant fråga. Alltså kan man säga att man kan göra det. Men det är ett ämne som jag inte vill gräva in mig på överhuvudtaget. Mm. För det är en del av en verklighet som man måste tänka på, att man ska behålla människors integritet. För det är deras rättighet att kunna tänka fritt. För det är den ultimata friheten att kunna göra det. Mm. Så man kan, för människor precis som allt annat djur och består av samma delar. Mm. Så man kan, men inte något ämne jag utforskat. Inte ännu i alla fall. Nu vet jag att inte du förtjust i ordet aldrig. Eftersom att du vet vad som händer. Även fast jag har sagt det en gång i det här programmet ungefär i början. Jag gräver mig fortfarande att jag sa det ordet. Men ja, okej. Okay. Då kan man säga att det finns en väldigt liten sannolikhet att jag någonsin kommer ge mig in på den punkten. Mm. Och för er som undrar vad vi pratar om, så är det nämligen så att jag brukar säga som så, man ska aldrig säga aldrig, och man, vadå aldrig, blir aldrig, ja men alltså så vidare, att säga aldrig, det blir oftast tvärtom effekt, så att man ska inte säga aldrig, så får det bli. Precis. Ja, det är ju en liten parentes, men, tillbaka till det här med djur. Ditt favoritdjur är ju hajar. Ja. Vet jag. Och varför är det hajar? Det är bara en del av mina favoritdjur. Du pratar varmt om hajar i alla fall. Ja, det är... Nu talar jag emot mig själv, jag sa tidigare. Men det är någonting, precis som man har djurförsök, eller för man kan ha politiken som är lite dum i huvudet som man vill göra någonting åt. Mm. Så är hajar ett ämne som många människor underskattar väldigt mycket och tänker att de är väldigt farliga djur. Precis som man ser filmen Hajen och det. Mm. Men för mig är hajar någon av de magnifikaste djur som någonsin har funnits. För det är det djur som har funnits längst av alla djur som finns nu. Om man inte räknar bort fåglar som tekniskt sett är dinosaurier. Men hajar har funnits lika länge. 90% av alla jordens hajar är ju nu utrotade. Mm. Så för mig är det ett ämne som är väldigt starkt. För att jag tycker de djuren är så magnifika. Mm. Sen... Hajar just kontrollerar alla andra djur i näringskedjan. Så att de kontrollerar och, precis som du säger, äter upp de djur som äter upp plankton. Och det är ju plankton som gör så att vi får syre. Mm. Så att om man tar bort hajar så att kommer de här andra djuren som hajarna kontrollerar äta upp just de djur och de kvalster som tillverkar syra. Mm. Så att det blir dålig miljö på jorden och bara den delen är en av dem. Mm. Och eftersom jag kan kommunicera med hajar vet jag att de är väldigt kloka djur. Så vi kan påstå alltså att om man utrotar hajarna så utrotar man också naturen. Ja, och man förstör hela ekosystemet. Om vi ska prata i sådana här termer. Ja, man säger predator. De kontrollerar hela näringskedjan under sig. Och om det inte är någonting som käkar upp konsumenterna. Mm. Eller ja, om det inte är en haj som käkar upp sälen som käkar upp det här. Mm. Så försvinner ekosystemet och näringskedjan. Mm. Så ja, hajar kontrollerar det. Om det försvinner så then we screwed. Then we're screwed, ja. Yeah. men det är ju intressant för att det handlar också om energier, antar jag. Ja, allt det där är energi som man läser av. Mm. Och jag menar, som man kan se på det att du kan ju kommunicera med djur. Men nu kommer det sig att till exempel den vanliga människan, om man säger så, som man ser på stan, inte kan kommunicera med djur på det sätt som du kan. Alltså vad är det som gör, tror du, att du har den möjligheten att till exempel kunna se andra också för den delen och kunna kommunicera med djur och så vidare? Man tänker vad man blir. Så att alla människor när de är barn har kunnat sett det här och har varit med om det. För vi utgår från samma punkt. Men om du är ett litet barn och alla säger att jultomten finns inte, tandfen finns inte, då kommer det här bli så mycket del i dina tankar så att de inte är en del av din verklighet längre. Men om du säger att det här finns och det här existerar och så återupprepar det för dig själv igen, då kommer du börja se det här igen. Så att man kan säga att man ser vad man tror för att man tror vad man tänker. Mm. Och vad bedömer du? Alltså om man själv skulle vilja bli en del i det här tänket, så att säga, så att man vill börja kommunicera med han som mannen som talar med hundar på TV och så vidare. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså att man vill bli en sån som kan kommunicera med andra och sånt där. Hur kan man göra? Vilket steg ska man börja ta? Man ska tänka att man kan det. Ska tänka att man kan det. Man ska se en bild framför sig av att man sitter och pratar med sin hund eller katt eller vilket djur det kan vara. Mm. Och skapa en förståelse för djuret eller det djur man vill prata med. Mm. För att i förståelse av någonting så blir man del av den djurets omgivning. Precis som man förstår en människa så skapar man empati. För man förstår omgivningen och då förstår man även djuret. Mm. Men det handlar om att läsa av signaler som djuret ger ifrån sig via kroppsspråk och sånt där. Mm. Man kan säga att ett av mina andra favoritdjur, om man ska ta i min verklighet nu, är min vän Charlie. Som jag har varmt pratat om väldigt mycket. Mm. Och Charlie är en intressant individ. Så att jag brukar springa skogen väldigt ofta. För att jag känner mig väldigt trygg där. Mm. Hellre det än i stan. Charlie råkar vara en varg också, kan tilläggas. Go on. Så Charlie och jag kan springa lite sida vid sida och lite ha lite humoristiska konversationer. Mm-hmm. Där han har bland annat påpekat att du borde springa på kvällen. För det finns ju saker som kan skada mig. Varpå jag har frågat, vadå? Vad kan skada mig? Han säger, ja, människorna. För det är bara människor som är dumma som kan göra dumma saker mot varandra. Vi skadar eller äter varandra bara för att vi har en förståelse att man måste göra det. Mm. Människor skadar bara varandra för nöjes skull. Och det är det enda djur på hela jorden som gör det. Men beror inte det också på att människan är det mest utvecklade djuret på hela jorden? Att vi nästan är för smarta för vårt eget bästa, om man säger så. Vi är för skulle utvecklade. Skulle jag absolut inte säga. Att, vi är inte för smarta, men vi är för utvecklade egentligen. Jag skulle säga att vi är för dumma för vårt eget bästa. För dumma för vårt eget bästa. För jag menar på att... För vi skadar ju varandra uppenbarligen för pengar, för makt, för vad som helst. Vissa kallar det för girighet, vissa kallar det för bara ren skär idioti. På vilken värld det kommer ifrån. Men man kan ju säga som så att djur kan ju också skada varandra, men det är som du säger, på grund av att de just är ute efter bara föda. Men någonstans på vägen så är vi människor likadana. Alltså att vi tar pengar för att köpa varor. Ja, men vi är samtidigt, det är just det, det är mycket sant som du säger. Fast det är den delen vi har glömt bort. Och på det sättet är vi smarta för oss själva. Mm. För vi har glömt bort att det faktiskt har varit så här. Vi har ingen samexistens med varandra. Vi ser inte andra människor som en del av oss själva, vilket vi faktiskt är. Mm. Vi ser andra människor som en klump, för det är ju vårt naturliga försvar. Att fall vi gör någonting dumt mot en annan människa, så tänker vi för det mesta att ja, den här människan kommer inte bli sårad. Andra människor och omgivningen kommer inte att skada av det här. Mm. För det är någonting vi måste göra. Vi måste se andra människor som en annan del av ett kollektiv. Mm. För det är endast då vi kan skada andra. Mm. Det som skiljer oss från djuren då är att de ser inte sig själva som ett annat kollektiv. Mm. Det är ändå samma liksom. Precis. Om människor är för smarta på sitt eget sätt, att de faktiskt kan göra det och de har utvecklat så här, precis som du säger, girigheten och det för mer. Helt enkelt eftersom samhället är utformat på det sättet. Mm. Så man kan även ha den diskussionen ifall det är vi som utformar samhället eller samhället som utformar oss. Mm. Men det är väl en delad punkt där. Ja, men alltså det... För det har du säkert gått igenom på dina tidigare program. Så det kanske är onödigt att gå in på det här. Nej, det är ju aldrig onödigt. Men på något sätt, det är det ju inte. Men om man ser på det... För jag menar, människor ser ju inte varandra på det sättet att... Om du ser någon på stan, eller går och köper en korv eller en korvnisse. Att den här korvnissen har ett liv. Alltså med andra ord, han har familj, släkt, barn, kanske någonstans... vad som helst och har exakt egentligen samma känslor som du har, utformad på samma sätt som du själv är. Men om du skulle se alla på det sättet som du själv ser, det skulle nästan bli för stort för en själv att greppa i huvudet. Ja. Och det är ju konstigt då att människan inte kan göra det. Det måste betyda att det ligger nästan i vår natur att vara på det sättet. Det ligger i vår natur, men det är vår tanke som har utformat vår natur. För menar, i alla generationer så har vi ju kriget liksom. Det är mycket sant. Och det här kriget har utformat oss. Mm. Så vi förväntar sig att vi ska, för att vi ska kunna existera, så måste vi kriga med varandra för att försvara vår rätt. Mm. Och det ligger väl i vår natur, precis som du säger från stenåldern, att man ska försvara det som är sitt. Mm. För annars äter sig ätet. Alltså. Precis. Precis som djuren. Och vi är också själva djur. Det där är intressant när folk säger att de inte är djur. Där... Men det är också intressant, jag menar, djur tillhör också då den här energin ju, som vi pratade om innan musiken. Det måste de göra. Och de kommer ju också vidare till nästa dimension. Då frågar jag så här, har du någonsin frågat din vän Charlie, han vargen, om andra sidan? Hade någon hoppat in på det här samtalet nu och bara rått upp och ner och inte förstå vad vi pratade om tidigare, så skulle de säkert låsa in oss på mentalsjukhus. Men har du frågat Charlie om det här tidigare? Alltså någon gång? Om de har upplevt det? Om de kan förstå, greppa? De förstår mycket väl. Man kan säga att de flesta djur är mycket smartare än människor. Det är lite... sidospår kan man säga, att det finns en väldigt humoristisk liten ekorre som påpekar för mig att jag frågar vad han, hur den här ekorren ser på oss människor, och han kommenterar hur vi ser oss själva. Han sa att det finns inga fula människor, vi är bara vackra apor. Ja, det var smart ekorre. Så att på det sättet är djur väldigt smarta. Och Charlie har inte frågat, för man har lärt sig att man ska inte fråga. Det finns vissa frågor man ska ställa helt enkelt. Mm. För att svaret man oftast får är att varför har du behov av att fråga det? Du har inte kommit dit ännu, så varför ska du oroa dig för det just nu? Mm. Är det en fråga du verkligen måste besvara? Men ligger det ens i människans natur att veta de här svaren? Nej, för uppenbarligen kallas det existentiella frågor på grund av att vi aldrig kunnat besvara dem. Så kan man då förvänta sig att man ska kunna besvara dem just nu. Eftersom det uppenbarligen under 10 000 år inte kunnat besvaras. Vi kan ju ganska, jag menar, rent spontant känner jag att religion har ju stått i vägen för stora existentiella frågor i många hundra år. Eller många tusen år snarare, ska jag kanske säga. Och stått i vägen egentligen för sådana här frågor och sådan utveckling inom existentialism för många av oss. För att jag menar, som det ser ut så är vi ändå utformade av religionen som har rådit i flera hundra år nu enligt de normerna. Men då är frågan den, vi går ju mer och mer mot ett ateistiskt samhälle, i alla fall här i väst. När tror du att vi kommer komma till en mer större förståelse om mänskligheten? Tror vi på rätt väg, så att säga? När vår verklighet ställs på en spets. För det är först då vi tvingas stanna upp och inse. För att vi är så upptagna att titta framåt och bakåt. Att vi glömmer att titta åt höger och vänster. Och det är först när någonting chockerande händer i vårt liv som rubbar vår verklighetsuppfattning, som vi väl stannar upp ur och blinda tillvaro. Man kan säga att om du går till tunnelbanan på morgonen för att gå till bussen, då tänker du att okej, jag har varit hemma, eller vart jag har varit, och jag ska till bussen. Och då har du tittat på att den här vägen är gått och det är hit jag ska. Om du har något udda ljud eller ser något konstigt, så du bara stannar till, och då tittar du på det ljudet. Och det är först då, det är då du tittar åt höger och vänster. Så det är någonting som måste hända i vårt liv eller i mänskligheten, samhällets natur, som gör så att vi stannar upp och ser det här. Så du påstår att våra liv är förprogrammerade? Alltså att vi har ett bestämt öde? Absolut inte. Precis som vi diskuterar den här katten med lådan. Så att varje gång du öppnar den här lådan kommer verkligheten att förändras. För jag tänker, då kan man ju tänka så här, som de som ser på öde, alltså de som tror på ödet, faith, som alla pratar om så mycket. Eller inte alla, men många pratar om. Och de pratar ju om att även om du öppnar den här lådan eller skakar om, så har det också en mening, eftersom att ditt öde kommer till slut komma dit förr eller senare. Och det var liksom meningen att du skulle öppna på den lådan just då, och det skulle bli så och så, så att det ändå blir det förbestämda ödet. Förstår du vad jag menar? Jag hoppas att ni lyssnar också förstår vad jag menar nu. Ja, man kan säga att varje människa har sensitivt, eller inte sensitivt, valt att komma ut. För man måste inse att det finns, tänk dig en liten dörröppning, så finns det 311 miljoner själar som vill in genom den lilla dörröppningen. Så att man kan säga att du är väldigt speciell. För just du har valt att komma hit. Och det finns en anledning. Och den anledningen är att du vill lära dig någonting. Så ditt öde, kan man säga, att du ska lära dig någonting av din tid här. Ja, och det är det man kallar ödet. Och vad man ska lära sig, det är väl upp till en själv. Det är upp till en själv att hitta. Så att det finns de här vägarna man ska gå och de val man tar. Det är bara en del av ödet. Så de valmöjligheter man har, det är en möjlighet som finns. Eller så finns det ett väldigt roligt citat som jag tycker om, att om du går på en stig, om du kommer vilse, så använd en kompass för att hitta rätt stig. Men du ska inte följa en stig, varför skapar du din egen stig? Eller om du går på en stig, varför frågar inte de som går tillbaka vad som finns i slutet av stigen? Intressant det där. Men det innebär alltså att för vi alla människor, man vill i alla fall tro det och hoppas det, att vi alla är här av en speciell anledning. Man vill ju så gärna hoppas på det. Förstår vad jag menar? Alla vill ju tro att det är någonting speciellt med oss. Och, förstår vad jag menar? Och att vi alla vill känna oss speciella. Jag kan garantera för alla som har lyssnat på det här att om du någonsin har betvivlat att du är bara en i mängden, att du är en del av kollektivet, så kan jag med absolut säkerhet säga att du inte är det. För att alla människor och alla själar som finns här, så har just du valt att komma hit. Och alla människor är speciella. Vi är våra egna individer. Och alla människor är absolut lika mycket värda. För att det finns, när man väl har sett det där, som jag ser när man, ja, kan säga att när jag dog, så ser man den här speciella som alla människor är. Det är en vibrerande färg, en form, en energi som hela tiden rör sig. Och det är något som är så otroligt vackert. Så att bara jag tänker på det så skulle mina ögon tåras. Mm. Så att vi alla är så speciella. Så betvivla aldrig att du är unik. Och där har ni alltså det svaret på det. Men som jag pratade om tidigare, att alla är vi här. Och vi är individer i ett kollektiv. Precis. Vi är inte kollektivister i ett kollektiv, om man säger så. Nej. Vi är inte bara en i mängden. Men även om, men för jag tänker så här, en intressant diskussion som har rådet är ju varför vill man, jag menar, jag har ju massa teorier om varför man vill skapa en ganska grå massa i samhället. Alltså förstår du, jag menar att man vill skapa en ganska ointressant grå klump i samhället. Jag menar, det är ju i företagens intresse att skapa en ganska grå och tråkig massa, med tanke på att det är billigare att skapa materiella ting och sånt där som anpassar efter ett fåtal personer. Men det är mina teorier, men, och det är jag. Men då tänker jag så här, att hur påverkar det oss, den här, liksom, den här centraliseringen som sker, inte bara rent globalt utan även närheten av det vi är. Alltså nära oss hela tiden, så sker hela tiden centraliseringen mer sammanklump. Liksom. För att knyta samman säcken med det jag sa tidigare, för att kunna skapa förståelsen, så kan man säga att det var det jag sa i nästan helt början, var för att besvara din fråga. Mm. Att när man kommer till andra sidan, eller när man dör, då är det så att man säger wow, har jag bara tänkt att det hela tiden är bara den här fysiska varelsen? Mm. För det är det man tänker. Och det är det vårt samhälle utformas att tro. Att man bara är en del av det här kollektivet. Man bara är i den här fysiska kroppen. Man lever bara nu. Och man ska vårda den så väl man kan. Vilket för mig är ganska ironiskt. För att man vårdar en kropp så väl. Så man är väl i 80 år. Då har man en väldigt välvårdad kropp. Men vad har man att visa upp för det? Mm. Det är sant. Så att det innebär alltså att glöm bort det här med kollektivtänket, företagstänket, den här produkten du ska ha. För att det bara gör så att vi glömmer bort vem vi är. Eller som en föreläsare jag tittade på en gång sa, att om du ser ett tv-program där de säger så här, jag känner så lite nästäppa, och när man går till bussen så känner man den här kyliga näsan som kommer, så snyter man sig lite. Mm-hmm. Och sen säger tv-reklamen Neseril, nässprayen. Mm-hmm. Och så ser man det och alla vet känslan, men det rinner näsan, man går där, det vill man inte ha. Och garanterat att du går in i apoteket den dagen så kommer du inte att hitta Neseril, just den nässprayen. Men om du går ner dagen efter, då kommer det hitta en massa. För att det är det man förväntar sig. Det var så samma person som en gång frågade en annan, var att hur många förkylningar får du per år? Mm-hmm. Och så säger den här individen 3-4 stycken. Och så frågar den andra människan, hur många förkylningar har du haft det här året? Nej, en. Och så frågar han, har du några förkylningar som ska komma då, menar du? Och så säger han, men det brukar komma ungefär i november. Mm. Då är man så förväntad att man ska bli sjuk, så att man faktiskt blir det. Mm. Mentalt inställd på det, helt enkelt. Precis, och det är den här propagandan som man måste glömma bort. Mm. Men det är ju så, för att hela tiden så blir vi ju pumpade med information, och även pratat om det här förut, att det är ju alltså ett kollektivt hjärntvätt av oss människor. Och jag menar, hela tiden så blir vi fyllda med information om vad vi ska köpa och inte köpa. Nu försöker jag ju undvika den här delen ganska mycket, för jag tycker det är bara skräp. Alltså sån här tv-reklam och reklam på radion eller vad man nu är någonstans, i bilen eller var som helst, att undvika sån här information, för att det skapar, i alla fall tycker jag tycker det skapar en klarare bild i huvudet. Man ser allting lite annorlunda. Till skillnad från vissa människor som bara ser till märket, så kan man se till effektiviteten i det man faktiskt köper. Men det är ju så vi är på väg också. Man ser ju allting centraliseras ju mer och mer. Alltså allt blir mer och mer centraliserat. Vi kan se på hela världen generellt centraliseras. Vi kollar på exempel på Europeiska unionen. Det är ju en centralisering bara där. Att vi ska centralisera makten. Och det är väl den vägen vi kommer att gå. Vi drar oss bara mer och mer åt den punkten. Och varför gör vi det, tror du? Alltså, varför vill vi inte vara individer? Varför vill vi centraliseras? Därför att vi utformar samhället, men samhället utformar oss. Mm. Så att vi har så tänkt på mycket att vi bara är den här individen, att vi bara kan det här. Så att vi har slutat tänka på varandra. Vi tänker på oss själva och våra egna motiv. Så att om många människor tänker på sina egna motiv, så kommer det utforma samhället också. Mm. Så att de som har makt, de vill bara ha mer makt. Mm. Och det är hela tiden det där kontrollbehovet som vi diskuterade tidigare, mm, som man vill komma åt. För man glömmer bort där man egentligen är. Mm. För man vill ha den här kontrollen. Mm. Och det är den kontrollen som styr samhället, att man vill kontrollera sig själv. Om man kontrollerar sin omgivning i sig, så kontrollerar man sig själv. Mm. Det man kan säga, som jag kan ge nu, är att erbjuda en annan del av en verklighet som man kanske inte tänker på. Så att om du kan skapa den bilden, så kan du få kliva in i min verklighet, så kan jag beskriva för er en typisk del av vad jag kan se. Mm. Så att om jag går in i en omgivning, det är därför jag tycker om skogen så mycket, så när jag ser någonting, då ser jag allt i färger, i vibrerande energier. Mm. För när jag går ut i skogen, så alla säkert hör talas om ekolod, som fladdermössen rutnar för sekvens, sen studsar den tillbaka. Mm. Så jag kan känna vibrationerna, precis allting. Mm. Så att jag behöver ställa en ljus för att kunna se någonting alls. Mm. För att jag känner vibrationerna, precis allt. Så jag kan känna den här roten som ligger där och vet precis var jag ska gå. För du kan ju även läsa aura. Ja. Som vi kallar det för. Vilket bara är energi, ja. För jag kommer ihåg att du sa till mig, när jag träffade dig en av de första gångerna, att du sa att du har en viss typ av aura. Typ limegrön, tror du sa att jag hade. Limegrön blandat med lite rosa touch i. Ja, men precis. Och jag menar, det får ni tolka hur ni vill liksom. Nej, men seriöst. Och det var ju en vad var det ni stod för? Det stod för limegrön och liten touch av rosa. Låter ungefär som en jävligt dålig smak på färg, men låter som en mjukglass ungefär. Ja. Eller som en äcklig drink. Ja, ja, med lite färgämnen i. Oh, fy fan. Ja. Men det är ungefär att varje, som vi diskuterar, energier är känslor och varje känsla har en färg. Mm. Så man kan säga att limegrön och rosa, det är ungefär mycket för nyfikenhet och uppmärksamhet och förståelse. Mm. Det är när man försöker, precis som att träffa mig för första gångerna då. För då är man nyfiken och man försöker man förstå och bilda sin uppfattning. Och då centrerar man ut sin egen roll i omgivningen och fokuserar på en annan individ. Så att precis som många tänker att rött och orange, det är för passion, färgstarkhet. Det är väldigt starka, varma färger. Svart och grått, det är någonting som är trist och dåligt. Har du sett en svart aura någon gång? Svarta auror, det kommer in på Poltergeist igen. Ja, det är den delen. Jag tänker så här. Rött har ju länge varit en färg för just nu, säger passion och kärlek. Någonstans på vägen har det där kommit ifrån. Ja, det ligger inprogrammerat. Jag brukar säga att det tråkigaste jag vet är att möta en beige individ. Mm. För de är helt enkelt, enligt min uppfattning, väldigt tråkiga, stela, så inprogrammerade. Slätstrukna. Ja, så inprogrammerad och polerad falsk yta, så det är inte sant. Det där är intressant, för när man träffar sådana människor som är väldigt polerade, slätstrukna och så här, du vet, följer med strömmen. De är färglösa helt enkelt. De är färglösa, ja. Då kan man ju undra vilken typ, alltså hur den här personen tänker. Alltså förstår jag menar, vad för typ av vardag den lever. Alltså man kan nästan tro ibland att det är en robot som bara, du vet, lever, men har egentligen ingenting, ingen tycke, ingen mening liksom för sig själv. Förstår du vad jag menar? Helt. Man ska tänka att en hel individ är inte det. Det är väl att man diskuterar aura, den här personen kan lika gärna ha rött och svart, orange och gult i sig också. Mm. Men just om huvudsaken delen av ytan, ja, i stel, så beror det oftast på den här personen har en väldigt likgiltig inställning till saker. Och då speglas det ju på aura. Därför reflekteras det också av vitt eller beige, liksom ljusa färger. Mm. Nu vill jag inte säga att slätstrukna personer på något sätt skulle vara sämre än oss andra. Det är inte så jag menar. Men man bara undrar ibland vad de här människorna gör. Alltså hur de tänker och hur liksom... För att man är olika som individer, det är så det fungerar. Och alla är vi speciella på vårt sätt. Och alla behövs ju för att knyta ihop den här säcken, om man säger, för att bli en del av samhället. Men det är ändå intressant att man bara kan flyta med och godkänna saker och ting som det är. Och inte se kanske en större bild på ett sätt. Men det kanske också är det att samhället har skapat den här polerade masken. Det är just för det att kunna överleva samhället så har man skapat den här masken för att kunna hantera det. För att då blir man en i massan. För att man vill inte synas, man vill inte märkas. För att vara udda, vara konstig. Det betyder att man sticker ut och då blir man fördömd. Det är som jag brukar säga. Man ska inte döma staten. Man får inte vara kritisk mot staten till exempel. För då faller staten. Precis. Ligger om religion. Men jag tänkte nu så här. Att du ska få ge, som avslutningsvis, ska du få ge några tips på vad man kan läsa och se, typ dokumentärer eller läsande böcker, om de här ämnena, om du har några bra tips, och kanske få en lite större förståelse om vad vi har pratat om nu, så att säga, om det är någonting spontant du kommer på. Det finns en föreläsare, men precis som du ska säga tips, så var det någonting jag tänkte på tidigare som är så fundamentalistiskt för alla. Om du har ett djur, om du vill tänka att du frågar vad man kan göra för att kunna förstå det här. Mm. Om du har ett djur hemma, du har en hund. Då, när du går ut genom dörren, så säg vart du ska. Säg när du kommer tillbaka. För det här djuret, du kan lika gärna gå ut genom dörren. För det djuret vet inte när du kommer tillbaka om inte du säger det. Du menar alltså på att det här djuret stannar hemma och du går iväg? Alltså. Precis. Mm. Yes. Djuret stannar hemma, din hund stannar hemma och du går genom dörren till jobbet. Du talar säkert om för dina barn eller din nära, vart du går någonstans. För att de ska veta det. Men om du inte talar om för djuret, då kommer det här djuret tro att du överger det. Det är också därför det kan se så överlyckligt ut när det väl kommer hem. Mm. För det blir reaktion, du överger mig inte. Wow, jag älskar dig så mycket. Mm. Så det är ett konkret tips att man ska tänka på det verkligen. Mm. Tänk att djuret är en individ, en älskad och närvarande person. Du ska säga vart du ska någonstans. Mm. En annan del för att inte låta det här som propaganda, det är väl snarare en del som jag har lärt mig väldigt mycket av. Och det är en föreläsare som jag nämnt tidigare som har exempel med förkylningsmedicinen. Och det är en dokumentär som jag visade, oh, min värld är en dokumentär som är gjord av bland annat Bob Proctor. Bob Proctor, ja, precis. Just det. Det var en väldigt intressant dokumentär. Och det är en väldigt intressant föreläsare, så mycket av de tankar och formuleringar jag har är även skapade och formade efter, ja, kombinerat vad den här föreläsaren Bob Proctor och andra har. För att det är så fundamentalistiskt och enkelt att förstå. Mm. Och det är någonting som går ner på alla människors nivå. Mm. Så att det är lätt att förstå. Men det är någonting som kan formulera så väldigt mycket och påverka hela vår situation. För det är något som passar alla. Både den som väldigt religiös och tänka auror och själ. Mm. Men även de som är vetenskapligt lagda, där man påpekar hur hjärnan fungerar undermedvetna och medvetna. Så det talar till båda sidorna. Mm. Hur man praktiskt genomför och tänker annorlunda. Kommer du ihåg vad föreläsningen hette? Det finns väldigt många föreläsningar, men om man söker, man kan söka på YouTube där man söker på Bob Proctor. Mm. Annars finns det Bob Proctor To Be Born Rich. To Be Born Rich, okej. Okay. Mm. Ja, det är ju tips då. Bob Proctor, To Be Born Rich, alltså. Ska vi kolla på. Ja, eller sök in på YouTube så hittar du väldigt eller många YouTube av dem. Eller, ja, vad ni nu än gör. Så kommer jag säga någonting som många människor inte tycker om. Googla. Ni kan googla Bob Proctor. Och nu blir många jätteupprörda på mig för att jag säger googla, för det är invecklat. Men, tack så jättemycket för att du ville ställ upp på den intervjun, för att du ville komma hit och göra det. De här tiden vi har suttit här, det har varit mycket diskussioner nu, man är ganska öm i rösten. Så jag tänkte att vi skulle avrunda det här nu. Har du någonting du vill tillägga innan vi avslutar? Jag kan säga tack så väldigt mycket för att jag fick vara med här. Och jag hoppas att du inser vilken speciell och fantastisk individ du faktiskt är. Det hörde ni. Ni är alla fantastiska, speciella och helt enkelt underbara. Framförallt extra underbara för att ni lyssnar på den här podcasten. Fick jag hålla med om. Fantastiskt. Du kanske kommer tillbaka i framtiden, vem vet? Det finns en möjlighet till det. Ja, vem vet? Är det några frågetecken, någonting ni undrar över, så är det ju bara att höra av er genom att antingen kommentera eller skriva ett mail till doldfakta. Det är alltså doldfakta@gmail.com. doldfakta@gmail.com. Vi ska försöka besvara eventuella frågor så fort det bara går. Sen ska vi försöka få in ett nytt avsnitt i framtiden. Kanske inte behöver gå 4 månader igen. Det känns lite långdraget. Men ska göra mitt absolut bästa. Och så får vi se vad som finns att bjudas på nästa gång, till nästa avsnitt. Men tills det att vi hörs igen, kära vänner och lyssnare, så önskar jag er alla lycka och välgång på färd. Ha det så bra. Hej då.